Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Yunus suresinin 1. ayet-i kerimesine başlıyoruz. Yunus suresi İsra suresinden sonra nazil olmuş. İsra suresi de Mekke'nin son yıllarına doğru nazil olmuş surelerdendir. Bundan birkaç sure sonra Mekke dönemini bitiriyoruz ve Medine döneminde nazil olan ayet-i kerimelerle yolumuza devam edeceğiz. Rabbimiz Yunus suresinde bize Kur'an ayetlerinden ve tabiat ayetlerinden bahseder. Ahiretten bahseder. Bu dünya hayatını izzetle, ahirette cennetle yaşayabilmemiz için Musa aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı, Yunus aleyhisselamı bize örnek verir. Ve yolumuza kim dikilirse dikilsin, mutlaka aşılacağını ve sonucun müttaki insanlara ait olduğunu Allah Celle Celaluhu bize Yunus suresi ile bildirir. Birinci ayet-i kerime. Elif, lam, ra. Tilke ayatül kitabil hakim. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında bu türden harfler vardır. Bir harfle başlayan sure, Nun gibi, Kaf gibi. İki harfle başlayan sure, Ya, Sin, Ha, Mim, Ta, Ha gibi. Üç harfle başlayan Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra gibi. Elif, Lam, Mim, Ra gibi dört harfle başlayan sureler vardır. Kaf, ha, ya, ayn, sad diye başlayan beş harfle başlayan surede vardır. Bütün bu sureler harfle başladıktan sonra ilk ayet-i kerimeler, hemen ardından gelen ayet-i kerimeler Kur'an'dan bahsetmektedir. Yani bize şöyle bir mesaj vermektedir. Bu Kur'an bu harflerden. Bu Kur'an Arap'ın o günkü dilinden nazil olmuştur. Buyurun, harfleri biliyorsunuz, dili de biliyorsunuz. Benzeri bir sureyi getirebilirseniz getiriniz. Yani Muhammed uydurdu diyorsanız, buyurun siz de insansınız, aynısını siz de getirin diye bir meydan okumayla başlar gibidir. Elif, lam, ra gibi harfler tabiatta çiçeği, böceği, her şeyi meydana gelmesine sebep olan elementler gibidirler. Elementler bizim tarafımızdan, ilim adamları tarafından bilinmesine rağmen aynı elementleri birleştirerek bir çiçek yapmaya, bir damla kan üretmeye, bir damla bal yapmaya veya bir buğday tanesi yapmaya gücümüz yetmediği gibi Arapça bu kelimeler elimizde olmasına rağmen, bu harfleri bilmemize rağmen Kur'an'ın benzeri bir sure getirmeye de insanlığın gücü yetmemektedir. Öyleyse çıkış yolu ne? Çağımızın bilimi, çağımızın teknolojisi, çağımızın ekonomik refahı arttığı oranında nasıl ki tabiata dönüyoruz, evlerimiz, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz ve giyeceklerimiz tabii olsun istiyoruz. Aynı şekilde düşüncelerimiz de her çeşit deliliği yaptıktan sonra tabiatı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kitabına dönüş kesinlikle olacaktır. Ve bu zorunlu olarak gerçekleşecektir. Ona doğru bir gidiş de vardır. Rabbim buyuruyor. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu hakim olan kitabın ayetleridir diyor Allah Celle Celaluhu. Hakim, Türkçe'de biz hekim deriz. Doktor anlamında değil, felsefeyle meşgul olanlar için deriz. Hikmetli demektir hakim. Hikmetli olan kitabın ayetleridir. Bu kitap bir hikmete binaen indirilmiştir. Ayetlerinde bize binlerce hikmet bildirilmektedir. Ama filozofların dediği gibi biri birini bozan, biri birini yalanlayan, biri birini yıkan fikirler değil, biri birini tamamlayan, biri birine destek veren bir binanın tuğlaları gibi biri birini tutan hikmetli ayetlerdir. Hakim aynı zamanda muhkem manasına, yani sağlam manasına da gelir. Hani muhkem bir bina diyoruz. Sağlam bina, muhkem bir kale, sağlam bir kale kelimesini kullanıyoruz. Muhkem kelimesini kullanıyoruz. Bu kitabın ayetleri de muhkemdir. İçine bir insan sözü girse derhal belli olur. Hani vücutunuza dışarıdan bir diken batsa hemen onu çekersiniz. Görürsünüz, sizi rahatsız etmektedir. Diyelim ki çekemediniz, cımbızınız yok, doktora da gidemediniz. Vücut kendisi atar onu. Kendisi onun etrafına bir kaygan madde oluşturur ve içeriden tepme suretiyle dışına atar. Rabbim de la ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve min halfihi. Arkasından ve önünden ona batıl giremez. İnsan sözü giremez. Peygamberimizin sözü dahi Kur'an-ı Kerim'in içine giremez. O öylesine muhkem. Ne kadar dayanıklı? Kıyamete kadar dayanıklı. İçine sığınan kaleler ki içine sığınan askerleri koruduğu gibi, bu Kur'an'a sığınanları da Kur'an dünyanın bütün kötülüklerinden koruduğu gibi cehennemin alevinden de korur. Öyleyse gelin Kur'an sığınağına hep birlikte girelim. Başka hiçbir kurtuluş yolumuz kalmadı. Hele hele bu çağda başka sığınacak dost kalmadı. Müslümanlardan başka. Ve Müslümanlar da zayıf. Öyleyse kuvvetli olan Allah Celle Celaluhu'ya sığınalım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz ya. Güç ve kuvvetin yalnız kendine has olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabına sığınalım. İkinci ayet-i kerime. Ekâne linnâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirinnâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne in hâzâ. İnne hâzâ lesâhirun mübîn. Mekkeli müşrikler şaşıyorlar. Allah Celle Celaluhum bu ayetlerini, bu muhkem, sağlam ve de hikmetli ayetlerini Mekkeli bir insana vahyetmesine şaşırıyorlar. Hatta Mekkeli bir insana vahyedilecekse, Zuhruf suresinde Rabbim onların bir sözünü daha naklediveriyor. Niçin Mekke'nin en zengin adamına veya Taif'in en zengin adamına bu ayetler inmiyor da yetim olarak büyümüş, mal varlığı olmayan birine iniyor diye de hayretler içerisinde kalıyorlar. Tabii bunu kabul ederek şaşmıyorlar. İnkar ederek şaşkınlığa düşüyorlar. Yahu sen kim oluyorsun da diyorlar Peygamber Efendimiz'e. Şaşkınlık böyle. Hani şaşkınlık Peygamberimizin peygamberliğini kabul edip de ya niye böyle bir fakire verildi anlamında şaşırmıyorlar. Peygamber Efendimizin böyle bir iddiasına şaşırıyorlar adamlar. Allah Celle Celaluhu ayetlerinin için indirdiğini ifade ediyor. Bütün insanlık ailesini uyarmak için indirdiğini ifade ediyor. En endirin nase. Sevgili Peygamberimize diyor ki bütün insanları uyandırman, uyarman için bu ayeti sana indirmemiz, onlardan bir insana indirmemize mi onlar şaşıyor diyor Allah Celle Celaluhu. Daha ve beşşirillezine amenu, iman edenleri de müjdelemen için diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün insanlığı uyarmak ve mümin insanları da müjdelemek için. Uyarmak öne alınmış, müjdelemek onun ardından getirilmiş. Bir insan kirli ise ona yapacağımız ilk şey önce temizlemektir. Banyosunu yaptırmaktır. Yardım elinizi uzatacaksınız bir kirli adama. Onu önce banyoya, hamama götürüyorsunuz. Sonra berbere götürüyorsunuz. Sonra güzel elbiseler giydiriyorsunuz. Mesela bir güzel elbise giydireceksiniz ona. Güzel elbiseyi o kirli insana giydirmiyorsunuz doğrudan. Önce temizlenmesini istiyorsunuz. Veya hasta bir adam doktora gidiyor. Doktor önce onu hastalığından kurtarmaya çalışıyor. Bulaşıcı bir hastalık veya yara bere mikrop kapmış. O mikropları önce temizliyor. Yani yaranın üzerinde mikroplar mantar gibi böyle duruyor. Doktor önce onu mikroplarını oradan çekiyor, temizliyor. Ondan sonra o yarayı tedavi edecek ilaçlarını ona veriyor. Din de Allah Celle Celaluhu de bizi ona yöneltiyor. Sevgili Peygamberimizin şahsında. Bütün insanlığı önce uyarıyoruz. Yaptıkları yanlışları, bu yolun yanlış olduğunu, bu yola giderlerse sonu cehenneme çıkacağını uyarıyoruz. Sonra doğru yolu gösteriyoruz. Yani teklif hemen arkasından ve bu yoldan gidecek olurlarsa da cennete gideceklerini, bu canlarının cehennemde yanmayacağını onlara müjdelememiz gerekmektedir. İman edenler için Rabbim diyor ki enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. İman edenlerin Allah katında çok doğru bir değeri vardır. Veya o iman edenlerin doğru bir geçmişleri de vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu katında cennetle müjdelenmişler. Rabbin rızasına ermişler. Neden? Geçmişte çok güzel yaşamalarından dolayı. doğru yaşamlarından dolayı Allah katında cenneti hak etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu müjdeliyor. Veya Allah katında doğru bir makam, en iyi makam, en güzel makam vardır o iman edenler için diyor. Kafirler ise şöyle diyorlar. İnne hâzâ lesâhirun mübîn. Bu peygamber apaçık bir sihirbaz diyorlar. İnsan bir kere şaşırdı mı? Ne yapacağını bilmez. Sözleri tutarsız olur, davranışları tutarsız olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bir insan olarak peygamber olmasına şaşıran bu insanlar, kendi elleriyle yaptıkları taşlardan, tunçlardan, ağaçlardan, ateşlerden veya Allah'ın yarattığı inek gibi yaratıklardan ilah edinmeye kalkıyorlar. Güneşe tapınanlar, ateşe tapınanlar, ineğe tapınanlar, taşa tapınanlar, yıldıza tapınanlar, Allah'ın yarattığı birini ilahlaştırırken şaşkınlığın içerisine girmediklerini zannediyorlar. Ama kendileri gibi bir insanın peygamber olmasına da ayrıca şaşırıyorlar. Bu da bunların en büyük çelişkilerinden biri. Bir ara diyorlar ki bu sihirlenmiş, yani başkaları tarafından sihir yapılmış diyorlar. Ama bir de başka zamanda inne hâzâ lesâhirun mübîn. Bu apaçık bir sihirbaz diyorlar. Niye? Çünkü bunu söyleyen adamın evinde oğlu Müslüman olmuş veya hanımı Müslüman olmuş veya kızı Müslüman olmuş. Müslüman olanla Müslüman olmayan, babayla oğul, anneyle kız, karıyla koca arasında ihtilaflar başlayınca bunu ancak sihirle hallediyor kanaatine varıvermişler adamlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki: İnne rabbekumullahullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm. O Allah Celle Celaluhu, sizin Rabbiniz olan Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti. Bütün işleri o evirip çevirir. Bu 6 gün, burada ilim adamlarımızın ihtilafı şöyle: şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir zaman dilimi midir? Yoksa Allah katında bizim bir günümüz, Allah katındaki bir gün bizim için 1000 yıl veya 50.000 yıl olan günler midir? Onu bilemiyoruz. Niye? Bu ayet-i kerimede şöyle bir açıklık var. Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Peki 6 gün yer olmadan, gök olmadan, güneş olmadan gün olmaz ki. Şu bizim bildiğimiz günün olması için güneşin olması lazım. Onun için yani Allah Celle Celaluhu'nun bildiği bir zaman dilimidir bu. Allah Celle Celaluhu diledi miydi? Hani Yasin suresinin son ayet-i kerimesinde ve izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekûn. Allah bir şeyi yaratmak istedi miydi? Ol der, o da oluverir. Anında oluverir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki uzun zamana yaymasının, hani ilim adamlarımızın ifadesiyle önce gaz halindeydi, sonra su haline dönüştü veya su halindeydi, sonra buhar haline dönüştü. Gaz halinden dağlara dönüştü, denizlere dönüştü, yıldızlara dönüştü gibi o evreleri anlatıyorlar ya, ayetlerle çelişmiyor. Yani ilim ilerledikçe ayetlerin vermiş olduğu bilgiye doğru yükselecekler. Çelişki yok. Çelişki varsa bilimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yoksa ayetten kaynaklanmamaktadır. Allah Celle Celaluhu bize de yapacağımız işleri acele etmeden yapmamıza belki bir işaret vermektedir bu ayet-i kerimelerle. Bütün işleri o Allah Celle Celaluhu evirip çevirmektedir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez diyor Allah Celle Celaluhu. Burada niye işaret ediyor? Onun izni olunca şefaat edenler edecektir. Şefaat etme iznini veren Allah Celle Celaluhu'dur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam şefaat edecektir. Bu kendinden zaruri olan bir şey değil, Allah Celle Celaluhu'nun ona vermiş olduğu bir izindir. Yani Peygamber Efendimizin şefaat etmesine Allah Celle Celaluhu izin verecektir. Bir de Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin kimlere şefaat edeceğine de izin verecektir. Yani izin iki yönlüdür. Bir şefaat edeceklere şefaat izni, bir de o şefaat edecek kişinin şefaat edebileceklerini yine Allah Celle Celaluhu belirliyor. Yoksa hiçbir peygamber, hiçbir salih kul, inkarcı bir insana şefaat edemeyecektir. Kafir olarak ölmüş bir insanın cennete gitmesini hiçbir peygamber istemeyecektir aslında. İstese bile bu gerçekleşmeyecektir. Ki istemeyecektir. Doğrusu istemeyecektir. ذَٰلُكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ İşte sizin Rabbiniz bu Allah Celle Celaluhu. Yani Rab, Rab diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde veya konuşmalarımızda. İşte o gökleri ve yeri yaratan, bütün işleri evirip çeviren Allah Celle Celaluh'tür o Rab. Ve o şefaat izni verecektir. Saçımızın uzamasını sağlayan o Allah Celle Celaluh. Tırnağımızın uzamasını sağlayan o Allah Celle Celaluhu. Kanımızın akmasını, kalbimizin atmasını sağlayan o Allah Celle Celaluhu. Kulak kemiklerimize duymayı, gözyağımıza görmeyi, et parçasına konuşmayı veren o Allah Celle Celaluhu bizim Rabbimizdir. Öyleyse fa'buduhu, yahu ona kulluk edin öyleyse. Öyleyse ona kulluk edin. Efela tezekkerun. Siz nasihat almayacak mısınız? Öğüt almayacak mısınız? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kula kul olmayın. Size hiçbir şey vermeyene niye kul oluyorsunuz? Allah Celle Celaluhu'ya kul olun diyor. Gökleri ve yeri yaratan, bütün işleri idare eden o Allah Celle Celaluhu. İleyhi merciukum cemiyan. Topluca dönüş yapacağınız da o Allah Celle Celaluhu'dur. Böyle güzel tasvir olur mu başka? Bizi yaratan o. Gökleri yaratmış bizim için. Yeryüzünü yaratmış bizim için. Peygamberler göndermiş bizim için. Bizim gibi hatalı insanların hatalarının affedilmesi için peygamberlerini de şefaatçi olarak göndermiş o Allah Celle Celaluhu. Kanımızı, kalbimizi, dilimizi, gönlümüzü, gözümüzü yaratan o Allah, yöneten o Allah Celle Celaluhu diyor ki, yahu bana kulluk yapın, yarattığıma kul olmayın diyor. Dönüş de bana diyor. Yani o Allah Celle Celaluhu'ya dönüş yapacaksınız. Topluca. Mümini de, kafiri de. Hepiniz ona dönüş yapacaksınız. Allah'ın vaadi gerçekleşmişti. Gerçektir. Her şey ona dönecektir. Ve o Allah Celle Celaluhu'nun vaadi kesinlikle yerine gelecektir. İnnehu yebde'ül halqa sümme yu'iduhu. O yaratılışı ilk başlatan o, tekrar onları iade edecek olan da odur. Yani biz yokken var edildik. Şimdi bazıları kabristanı görür, bir kabir kazılırken orada birkaç kemiği görür, geri kalan toprak. Ya hocam nasıl bundan insan tekrar diriltilecek diye şaşanlar olur. Rabbim o anda kendisini düşünüverse diyor, o sözü söylemeyecek. O ki neden yaratıldı? Neden yaratıldığını bir düşünüverse kişi, onu düşünmeyecek. O sözü söylemeyecek işte o zaman. İlk yaratılışı yapan tekrar onu iade eder diyor. Yasin suresinin son sayfasında buna benzer. Niçin iade edecek, tekrar canlandıracak? لِيَجْزِيَلَّذِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. İman edip ameli salih işleyenleri en doğru şekilde mükafatlandırmak. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Kafirler içinde kâvurluk yaptıklarından dolayı kaynar sular içirmek ve acıklı bir azabı tattırmak için Allah Celle Celaluhu kıyameti, yani mahşer yerinde bütün insanlık ailesini toplayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Diyor ya ayet-i kerimede, dördüncü ayet-i kerimede, hepiniz ona döneceksiniz. Dönüş yeriniz onadır diyor. Hepinizin ama. Hepimizin. İnanan da gidiyor, inanmayan da gidiyor. Şu anda siz beni dinlerken yeryüzünde 6 milyar insan her nefes alışında ve de verişinde kendi ömür ipini törpüleyiyor, kesiyor. Birlikte gidiyoruz. İnananlar da, inanmayanlar da. Ahirete ben inanmam diyenler de ona doğru gidiyorlar. Hani Hazreti Ali'ye bir tanesi demiş, ben ahirete inanmam. Hazreti Ali demiş ki, Hazreti Ali'nin imanında hiç şüphe yok ama adamın mantığıyla hareket ediyor şimdi. Demiş ki, farz et ki ahiret yok. Benim ahirete inanmamın bana ne zararı var? Hatta zararı yok, bana bu dünyada faydası var. Dürüst bir hayat yaşamamı sağlıyor. Ama demiş, ya ahiret var, o zaman sen yandın. İnkar ettiğinden dolayı sen yandın diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Biz Allah'a iman ediyoruz. Yeryüzünü bizim için yarattığını, şu anda bile bizim tepeden tırnağa bütün hücrelerimizi onun yönettiğini biliyoruz. Çünkü biz yönetmiyoruz. Öyleyse tepeden tırnağa bütün zerrelerimizle ona kul olalım. Ona ibadet yapalım. Kula kul olmamaya dikkat edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.